İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 14. programındayız. Bu hafta program konumuz, geçen cumartesi günü 104 yaşında yitirdiğimiz Cumhuriyet'in ilk kuşak aydınlarında İstanbul üzerine yazan en kıdemli yazarlardan biri Cahit Kayra. Onu konuşacağız. Cahit Kayra'yı konuşmak üzere de bir konuğumuz var. Cahit Kayra'nın birlikte ortak kitaplar hazırladığı çalışma arkadaşı, yakın dostu, yazar Erol Üyepazarcı. Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Erol Bey, sizi ilk programımızda Reşat Ekrem Koçu'yu konuşmak evet, üzere ağırlamıştık. Evet, şimdi yine bir başka tanıklığınızdan, bir başka dostunuzdan, yakınınızdan bahsedeceğiz. Yine hatıralarınızdan yararlanacağız müsaadenizle. Ama her programda olduğu gibi hem sizin de biraz işinizi kolaylaştırmak için biz Kansu'yla kısa bir giriş yapalım istiyoruz. Cahit Kayra bizlerin de tanıma şansına eriştiği çok özel birisiydi. Hem tarih hem edebiyat anlamında İstanbul üzerine çok yazmış, çok sayıda kitap üretmiş bir kalemdi. Şimdi kitaplarına baktığımız zaman İstanbul, Zamanlar ve Mekanlar, Eski İstanbul'un Eski Haritaları, İstanbul'un Yokuş ve Merdivenleri harika bir kitaptı. İkinci Mahmut'un İstanbul'u Bostancıbaşı Sicilleri, Bebek, Mekanlar ve Zamanlar, Kandilli, Vaniköy, Çengelköy, Hafız Hazır İlyas Ağa'nın Endarun Tarihi, Osmanlı'da Fetvalar ve Günlük Yaşam gibi kitaplarını hatırlıyoruz, onları sayabiliyoruz. Bunlar arasında İkinci Mahmut'un İstanbul'u Bostancıbaşı Sicilleri ve Kandilli, Vaniköy, Çengelköy'ü siz kendisiyle birlikte hazırlamıştınız Erol Bey. Tabii Cahit Kayra uzun ömrünün son döneminde yazmaya ağırlık vermişti. Ama ondan önce de çok önemli bir bürokrat ve siyaset adamıydı. 1970'li yıllarda Ecevit hükümetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Türkiye onun adını duymuştu. Ki ondan evvelsi de var, bugün programımızda konuşuruz. Emekliliğinden sonra da çalışmayı bırakmamış ve bugün bize kaynak teşkil eden o adından söz ettiğimiz kitapları yazmıştı, değil mi Kansu? Türkiye'de okumuş, maliye müfettişliği yapmış, hatta bu görevi sırasında 1942'de varlık vergisinin uygulamasıyla görevlendirilmiş kadroda bulunmuş bir kişi. Sonraki yıllarda kendisini PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları müşavir ve murakabı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Paris ve Cenevre'de Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı nezdinde temsilcilik ve hatta Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu'nda öğretim görevlisi olarak da görüyoruz. 1973'te CHP-MSP hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak bulunmuş. 1981'de siyasetten çekilip İstanbul'a yerleştiğini ve hayatını ağırlıkla İstanbul olmak üzere yazmaya verdiğini biliyoruz. Ben kendisiyle 2000'li yılların başında 38 Kuşağı kitabının Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandığı dönemde tanışmıştım. Sonra da Moda'da Necip Azakoğlu'nun Tarihçi Kitabevi'nde kendisiyle uzun uzun sohbet etme fırsatı da bulmuştuk. Hatta 1,5 yıl önce hatırlayacaksın seninle evet. Birlikte de kardeşim sohbet etmiştik. En son 2 ay kadar önce Cahit Bey'le Bir Zamanlar Trabzon'da Meşveret gazetesini çıkaran iddiatçı mebuslardan olan dayısı Naci Bey hakkında konuşmak için buluşmuştuk. Ne yazık ki son görüşmemiz de o oldu. Şimdi daha fazla sözü uzatmayayım ve Erol Üyepazarcı'ya dönelim ve Cahit Kayra ile uzun yıllar geçiren arkadaşından onun hikayesini dinleyelim. Erol abi, siz hayat hikayesinden bölümlere geçmeden önce kendisiyle nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız? Öyle başlayalım. Öyle başlayalım. 1990 yılında çalıştığım müessese olan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın 40. kuruluş yıl dönümüydüm. Bu yıl dönümünü güzel bir kitapla kutlayalım istedik. Ve bu kitabı yazmak üzere Cahit Bey'le banka anlaştı. Cahit Bey geçenlerde yine vefatına çok üzüldüğüm Orhan Koloğlu'yla beraber bankaya geldiler. Bu kitabı hazırlamaya başladılar. Bende de 2-3 tane eski İstanbul haritası vardı. Kitap meşhur İstanbul haritaları kitabıdır. Onları kendisine verdim ve tanışmamız o suretle oldu. Ve bir süre sonra Cahit Bey her bankada çalışıyordu. Her öğle yemek tatilinde odama gelmeye başladı. Sohbet falan derken ahbaplığımız ilerledi ve bir süre sonra müşterek kitap yazma konusu Cahit Bey tarafından bana açıldı. İlk müşterek yazdığımız kitap İkinci Mahmud'un İstanbul'udur ve burada önemli olan Bostancıbaşı defterlerinden yararlanmamızdır. Bunu biraz evet. açmak istiyorum. Bostancıbaşı defterleri şudur. Padişah saltanat kayığına binip boğaz içinde dolaştığı zaman saltanat kayığının dümenini tutan Bostancı başına bu kimin evi, bu kimin evi diye sorarmış. Bostancı başı da buna cevap vermek için bütün İstanbul'un ve Haliç'in sahillerinde bulunan evlerin listesini çıkarırmış. Buna Bostancı başı defteri derler. Ve sizinle ilk kez konuştuğumuz rahmetli Reşat Ekrem Kuş'u bunları ilk defa bulan ve okuyuculara hediye eden kişileri, onu da ayrıca belirtmek isterim. Bu defterden yararlanarak Cahit Bey'le II. Mahmud'un İstanbul'unu yazmıştık. Çok keyifli bir çalışmaydı. Ben bir tane Deniz Müzesi'nde Bostancıbaşı defteri buldum. Cahit Bey 7-8 tane, kendi imkanlarında 7-8 tane Bostancıbaşı defteri buldu. Bütün bu defterlerden faydalanarak II. Mahmud'un İstanbul'unu anlatan eseri kaleme aldık. Peki, şuradan devam edelim mi Erol abi? Efendim, buyurun. Bu çalışmalara tekrar, biraz sonra tekrar dönelim. Ama önce evet. Cahit Bey'in eğitim hikayesine bir bakmak gerekiyor. 1917'de evet. İstanbul Kadıköy'de doğmuş. Bazı kaynaklar Trabzon diyor ama doğru değil aslında. Yanlış. Kendisi de ifade ettiği gibi Kadıköy'de doğmuştur. Evet. Ama sülalesi Trabzon'da, Kafkaslardan Trabzon'a gelmişlerdir ve Trabzon'dan da İstanbul'a intikal etmişlerdir. Evet. Yani Osmanlı başkenti doğumlu. Eğitimine evet. Cumhuriyet yıllarında başlamış. Trabzonlu evet. bir ailenin çocuğu sizin çocuğu. Söylediğiniz evet, gibi. Evet. Nasıl bir eğitimi var? Şöyle anlatayım, liseyi bitirdikten sonra Mektebi Mülkiye'ye giriyor. O sırada Mektebi Mülkiye İstanbul Yıldız Sarayı'nda. Fakat son sene Ankara'ya naklediliyor. 1938'de Ankara'da ilk mezun olan Mülkiyelilerden biri. Mülkiye'yi bitirdikten sonra askerlik hizmetini yapıp mülkiye müfettişi olarak göreve başlıyor ve ilk çalıştığı bölümde İstanbul defterdarlığında ve o sırada da İstanbul'da demin değindiğiniz varlık vergisi olayı ortaya çıkıyor. Varlık vergisiyle ilgili çok ilginç bilgiler ve anıları vardı. Bunu hem kitaplaştırmıştır hem bana tatlı tatlı anlatırdı. Bu varlık vergisi bahsi tabii şöyle de önemli. Yani kişisel bir şey. Ben de onu Murat Çulcu'nun sahaf dükkanında ilk defa Cahit Kayra'yı gördüğümde bir roman kahramanı önümde canlanmıştı. Çünkü tam o sıralar konuyla ilgili ünlü romanı okuyordum, Salkım Hanım'ın tanelerini. Ve çok şaşırmıştım. Evet. Çok ilgimi çekmişti. Şimdi varlık vergisiyle ilgili onun bir kitabı da var. Ve aslında yani var, evet. yanlış uygulamalardan malul ama gerekli bir şey olduğunu savunuyor. Yani bunu bu konuyla Bravo. İlgili onu eleştirenler de olmuş bir parçası olduğu için. Şimdi ben size başka bir şey sormak evet, istiyorum. Evet, şöyle söylemek lazım. Evet, buyurun, buyurun. Buyurun. Yok, siz tamamlayın, sizi dinleyin. Şunu söylemek istiyorum. Cahit Bey'in varlık vergisinin özellikle matrah tespitinde tamamen keyfi kararlarla vergi matrağı tespit edildiği için çok şiddetli eleştirileri vardı. Fakat o günün koşullarında böyle bir verginin gerekli olduğuna da inanırdı. Evet. Ama uygulamada çocukları da çok şiddetli tenkit ederdi. Ama ben de aynı kanaatteyim. O günkü koşullarda 2. Dünya Savaşı'nda 1 milyon asker bekliyoruz. Kaynaklar azalmış. Tarımda büyük bir düşme olmuş. Ekmek karneye bağlanmış vesaire ve devletin yeni kaynaklara ihtiyacı var. 1 milyon asker besliyor. Nüfusumuz 17 milyon. O bakımdan böyle bir vergiye gerek var. Fakat verginin uygulamasında yanlış davranışlar olduğu da muhakkak. Anladım. Yani şeyin ya, sizi burada uygulamak istediği buydu. Evet, sizi burada böleyeyim müsaadenizle. Yine Cahit Kayra'ya sözü çekmek için. Bir de onun, şimdi biz demin de bahsettik, iki defa Ecevit hükümetinde görev almış, bakanlık yapmış. Tabii başarılı bürokratların siyasete girmesi muhtat. Fakat yine de Cahit Bey siyasete neden girmişti? Siyasetle ilişkisi nasıldı? Siyasette geçen yılları hakkında sizde kalan ne anılar var? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Bahsederim efendim. Cahit Bey kaliteli bir bürokrat olduğu için her zaman önemli görevlerle vazifelendirilmiş bir kişidir. Mesela çok daha gençken 1950 yılların başında Demokrat Parti hükümeti tarafından Irak'a gönderilmiş ve Musul petrollarından bir türlü alamadığımız payımızı alma işini çözmesi için görevlendirilmiştir. Hı hı. Ve ondan sonra da yakın dostu ve sınıf arkadaşı olan Hayrettin Erkmen'in demin söylemediğiniz Ticaret Bakanlığı'nda müsteşarlığını yapmıştır. Daha sonra Zürih'te ve Paris'te Türkiye'nin OECD nezdindeki büyükelçilik görevini ifa etmişti. Bütün ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi çok önemli görevlerde bulunmuştu. Fakat kendisi sosyal demokrat bir zattı ve Ecevit'in 1960'lı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan sol akımlarla ilgili gelişimine sempatiyle baktığı muhakkaktır. Ve benim kanaatimce ortanın solu kavramının fikir bakımından Turan Güneş'le beraber Cahit Kayra fikir yapısını oluşturmuşlardır. Politik yapısını Ecevit yapmış olabilir ama fikir yapısı Turan Güneş'le Cahit Bey'indir. Cahit Bey samimi niyetlerle siyasete katılmış ve Ecevit hükümetinde sizin de söylediğiniz gibi Enerji Bakanlığı görevini yapmıştır. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bütün bakanlar kurulu toplantılarında Arap harflerini çok hızlı yazdığı için günlük notlar tutmuştur Cahit Bey. Bu günlük notları dosyasında bana göstermişti. İlk Ecevit hükümetinin, yani Erbakan ve Ecevit'in kurduğu ve Kıbrıs olaylarını başlatan hükümetin konuşma zabıtları Cahit Bey'in evinde mevcuttur. Bunların yayınlanmasının çok önemli bir kaynak görevi göreceğini düşünüyorum. Evet. Çocuklarınla temasa geçip bu dosyaları bulup yayınlamanın çok faydalı olacağını da bu arada söylemek istiyorum. Evet. Peki Erol abi, siyaseti bıraktıktan sonra Cahit Kayra İstanbul'a yerleşiyor ve ağırlıklı İstanbul tarihi, İstanbul kültürü üzerine yazmaya başladığını görüyoruz. Neden İstanbul onun için bu derece büyük bir tutku haline geçti? Şöyle söyleyeyim. Vurgulamak istiyorum. Cahit Bey kırılarak ayrılmıştır siyasetten. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Cahit Bey'e hak etmediği şekilde davranışlarda bulunmuşlardır. Ve kendisi bizzat kararını vererek siyasetten ayrılmıştır. Siyasetten ayrıldıktan sonra Cahit Bey sıkı bir entelektüel olarak bomboş oturacak bir adam değildi. Çok zengin bir kütüphanesi vardı, onu da söyleyeyim. O kütüphaneden bana bir iki tane bulunması çok zor kitabı da hediye etmiştir. Bu arada onu da belirteyim. Okup ve yazan bir zattı. Yalnız İstanbul'da değil, yazında Bodrum'da yaşardı ve ondan sonraki ömrünü kitap yazmaya ayırdı. Demin vurguladığınız İstanbul kitapları iyi bir araştırmanın ürünüdür. Mesela İstanbul'un Yokuşları ve Merdivenleri diye bir kitabı yazarken bütün İstanbul'u gezmeyi de çok severdi kendisi. Tek tek gezmiş, bu merdivenleri ve yokuşları tek tek bulmuş. Ve çok iyi bir fotoğraf sanatçısı, oğlu bunları fotoğraflamıştır. Bu kitap hakikaten emsalsiz bir kitaptır. Bunu özellikle vurgulamak isterim. İstanbul Belediyesi neşretmişti. İnşallah İstanbul Belediyesi tekrar bunun yeni bir yayınını yapar. Çünkü yayınlananlar 30 seneyi geçti. Evet. Bu yeni yayınla da okuyuculara tekrar bu kitabı, çok kıymetli bir kitabı vermiş olur diye düşünüyorum. Ve çok okuyan ve yazmaktan zevk alan kişiydi. Yalnız yazmıyor, çeviriler de yapıyordu. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayını anlatan çağdaşı bir Fransız yazarından Büyük Sultan'ın Sarayı diye bir çok ilginç bir kitap da çevirmiştir. Bu arada şunu da vurgulayalım. Öyküler de yazmıştır Cahit Bey. Öyküleri de çok keyifli ve zevkle okunacak kitaplardır. Benim tahminim, sizle konuştuktan sonra kütüphaneme baktım. Cahit Bey imzalı 30'a yakın kitabım var benim. Yani eskilerin tabiriyle velut bir yazardır, üretken bir yazardır Cahit. Evet. Efendim. Başka sorularınız varsa yanıtlayayım. Tabii. Yani şundan da bahsedebiliriz belki. Yani İstanbul'da geçirdiği günlerden söz ettik ya. Burada nasıl bir çevresi vardı? Çünkü birdenbire 90'lı yıllarda İstanbul'da aktif olan sanatçı, entelektüellerle birlikte bir hayat yaşıyor. Zaten onu da kitaplaştırıyor. O dönemlerden evet. Bahsedebilir misiniz? Edebiyat çevresinden, sanat kültür çevresinden dostları kimlerdi? Kendisinin evi Moda'daydı efendim. Yürümeyi çok seven bir zattı. Yani ileri yaşlarında bile tramvay vesaire kullanmaz, Kadıköy'e yürüyerek inerdi. Kadıköy'de en çok sevdiği kişiler sahaflardı. Bir tanesi demin sizin söylediğiniz Murat Çulcu. Bir tanesi de Sakallı Lütfi diye meşhur Lütfi Seymen'dir. Bunlar en çok uğradığı yerlerdi. Lütfi Seymen'in dükkanında hala devam ettiğimiz cumartesi yarını toplantılarına iştirak ederdi Cahit Bey. Bu arada da Murat Çulcu'nun dükkanına, tanıdığı diğer sahafların dükkanına devamlı olarak gelirdi. Son senelerde de sizin söylediğiniz gibi çok saygın bir sahaf dükkanı olan Tarihçi Kitap Evi'ne gitmeye başlamıştı ve orada dostlarıyla her cumartesi günü buluşuyordu. Bu arada rahmetli Hasan Pulur ve diğer arkadaşlarınla çarşamba günleri yemekli toplantılar yaparlardı. Ve bu toplantılarda da edebi sohbetlerin yapıldığını hatırlıyorum. En iyi dostlarından biri de şair Hilmi Yavuz'du. Evet. O ayrı bir grubu vardı. Yani cumartesi günü sahaflara gelirdi, bizle buluşurdu. Çarşamba günleri kendi arkadaş grubunda buluşurdu ve aydınlarla, çeşitli aydın gruplarında hep ilişki içinde olmaya devam eder. Bu arada eserlerini de kaleme alırdı. Peki son olarak şöyle bir soruyla tamamlayalım. Siz birlikte çalıştığınız bir çalışma arkadaşı olarak, yani İstanbul araştırmacısı olarak hangi kaynaklara bakardınız? Nasıl bir çalışma performansınız vardı birlikte? Efendim, demin de söyledim, II. Mahmud'un İstanbul'unu yazarken Bostancıbaşı defterlerini esas almıştık. Ve Bostancıbaşı defterlerini aramaya başladık. Muhit benden çok daha geniş olduğu için Cahit Bey 7 tane Bostancıbaşı defteri buldu. Ben ancak bir tane bulabildim. O 8 tane Bostancıbaşı defterlerim. Bunlar Arap harflerine yazılmış defterlerdi ve okunması zordu. Özellikle ben zorlanıyordum. Cahit Bey bana bu konuda çok yardım etti. Ben de o konuda, o defterlerde ismi geçen adamların bulunması, bana görev olarak ismi geçen adamların hayatını aramamı söyledim. Onları aradık, bulduktan sonra beraberce yazdık, karşılıklı okurduk. Belli bölümleri bana görev olarak verirdi yazmak için, belli bölümleri kendi alırdı. Yazdıklarımız birbirimize okur ve şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım diye, ama gayet dostça ve gayet abi kardeş ilişkileri içinde düzenlemeleri yapardık. İkinci kitabımız olan Kanlıca Manike'yi Çengelköy'de daha enteresan bir çalışma yaptık. Tapu dairelerine gittik. Tapu dairelerinde eski yalıların, eski tarihi binaların sahipleri kimmiş, eskiden kimmiş onlara girdik. Tapu memurları bize şaşkınlıkla bakıyorlardı. Çünkü Osmanlıca kayıtları istiyorduk. Onların hiçbirini kendileri bilmiyorlardı. Ama bize yardım ettiler, çıkarttılar. Osmanlıca kayıtlardan bu incelediğimiz semtlerin eski sahiplerini bulduk. Ve çok ilginç şeyler, ipuçları çıkarmıştık. Ve kitabımızda bunları keyifle yazmıştık. Yani Cahit Bey'le çalışmak çok keyifliydi. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Erol Bey size. Cahit estağfurullah. Hem çalışma arkadaşı. Ben size şunu söyleyeyim, susayım. İhtiyarlar çok konuşuyor demeyin. Benim iki tane tanışmaktan gurur duyduğum, zevk duyduğum iki kişiyi sizin sohbetlerinizde, yani rahmetli hocam Reşat Ekrem Koçu'yu, rahmetli abim Cahit Kayra'yı sizin programlarımızda anmak benim için büyük mutluluk oldu. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Programımızın sonunda her hafta olduğu gibi ansiklopedik bölüm var. Bu hafta N harfindeyiz. İstanbul Ansiklopedisi, her zaman söylüyoruz, G harfinde bittiği için Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı tarihinin panoraması bu maddeyi aldık ve N harfinden maddemiz nişancı. Oradan okuyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun eski devlet teşkilatında yüksek makamlardan biri de nişancılıktı. Divan-ı Hümayun azasından olan nişancılara tapu ve ferman bakanı diyebiliriz. Kendilerine tevki ve tuğrayi ünvanları da verilmiştir. Padişah ve devlet adına verilen tapu senetlerinde dirlik beratları ve fermanlardaki tuğraları nişancılar çekerdi. Bütün bu mülkiyet senetleri ve dirlik beratları ve fermanları da nişancının emri ve nezareti altında çalışan kalemde hazırlanırdı. Evet, programımızın sonuna geldik. Bu programda geçen hafta kaybettiğimiz İstanbul üzerine yazılarıyla tanınan bürokrat, siyasetçi ve araştırmacı yazar Cahit Kayra'yı Erol Üyepazarcı ile konuştuk. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.